Sasa da'wa hii inafanywa sana na watu ambao wanamili katika mrengo wa jamaatu ikhwan al-muslimin. Ma ikhwan wao wana mrengo huu sana, na wamejaribu mapinduzi ya kisiasa katika nchi nyingi hapa duniani, na kwa hakika wamefeli, kwa sababu wao wanataka dini eti kwa madai yao, lakini barabara wanayoipita si barabara aliyoipita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hawa ambao wanapupia sana kuyapata madaraka kwa njia za kisiasa ni makundi ya Al-Qutbiyya, Al-Sururiyya, Wal-Ikhwanu Al-Muslimun kwa mrengo wa Al-Bannaiyya. Yakizungumza maneno haya, Ahlu Sunna wanaelewa hivi ni vyama vya kisiasa, na wengi wao ni wanasiasa. Lakini pana wengine da'wa yao ya islah ni kupambana na watawala walio madarakani kwa njia za uasi. Kivyo vyote vile lazima wapate daula, kama walivyo Hizbu Tahrir. Kundi hili limebeba sehemu kubwa ya makhawariji. Mnawakumbuka wale makhawariji walijitenga kule Handeni Kilindi, hapa Tanzania tu, sizungumzii nchi zingine. Wajinga tu, kikundi cha watu wachache wametiana moto, eti wameona pale Haneni mbali hawaonekani, wakawa na gobore zao mbili za kizigua zile, tayari wana nyimbo nyimbo zao za kuhamasisha jihadi, wanaimbishana pale anashid, wakatangaza dola kwamba Kilindi nayo kuna dola ya Kiislamu pale. Wakaleta balaa kubwa, wanakijiji wakadhikishwa pale kweli kweli, chaka mchaka. Unayakumbuka hayo? Haya, kiko wapi? Iko wapi daula ya Kilindi? Ile daula ya Kiislamu ya miji ya Zigua iwapi? Lakini wenyewe wako wapi? Wale mujahidun waliokuwa mbele mbele kule Kilindi, kuna ambao walisafirishwa kupitia mafusu ya mahindi wakiwa wamevalishwa nguo za kike, mtu katiwa juba, mujahidi huo katiwa juba na nikabu na vijiwanja kidogo, anasafirishwa. Mliambiwa nyinyi na Ahlu Sunna hiyo siyo da'wa wa minan nas. Tukiacha hawa, kuna baadhi ya watu sasa, hawa ni wale wanaharakati wanaonekana wasomi wasomi wa sekula sana, wanaharakati wa KPC na wenzao, mahizbi wako humu nchini wengi tu. Hawa wanadai kwamba da'wa yao ya islah wameielekeza katika kadhaya alijtimaiya waliktisadia, wamejikita katika mambo ya kijamii. Sasa wanaharakati hawa wana kimbelembele wao, wanakimbilia matokeo ya ahadi kabla ya kukamilisha masharti na vigezo. Shekhe, masharti na vigezo vyazingatiwa kwenye mabadiliko? Barabara hiyo sio? Mmechochora. Tunawaambia wanaharakati na mahizbi wote, mmechochora, rudini katika njia kuu, katika da'wa ya tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala atayasimamisha mambo yetu. Adhabitu thani, kidhibiti cha pili cha islah inda ahli sunna wal jamaa, al-islah yabda'u min al-fard la min al-mujtama ولا من الحاكم ولا من غيره وإنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها ثم أدناه فأدناه. دعوة يتو هين وشبيكي وما ندعوة زفجيويني نكو شبيكيا مدرسة يو شبيكي محاضرة يو شبيكي لكن مكتزاموا mko nyuma kabisa amalian katika nafsi zenu kwenye familia zenu. Wewe ulivyo ni tofauti na dawa ilivyo kwenye familia yako. Sasa huu msingi unahitaji tutie nanga, tutulie, tumfunge farasi wetu hapa. Namalizia hotuba yangu kwa tambii muhimu sana na ni fupi insha Allah ta'ala. pana kitu kinaitwa Christmas. Christmas ni kesho hiyo 25 ya Nisan na pana mwaka mpya, na huo mwaka mpya huo nao una vikorombwezo vyake, una vijisukuku mbalimbali hapo ndani, Boxing Day, yani viko humo, haya masukuku, ni masukuku ya wasiokuwa Waislamu. فهذه اعياد غير المسلمين هاي فاي كشريكي kwenye kusherehekea masiku haya wala haifai kuwa mapongezi za sikukuu kwa munasaba wa masiku haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون معشر السامعين رحمكم الله تعالى وحفظكم. نقزانق وإسلام بعد الحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك تنقوين بموجيا كتك خطب هيزز الجمعة ikiwa hii ni khutba ya tatu tangu tulipoianza maudhui yetu dawabitul islah inda ahli sunnati wal jamaa. Na katika khutba iliyotangulia kabla ya khutba hii tulianza kuzitaja dawabit za islah, na adhabitul awwal ambayo tuliitaja katika khutba yetu iliyotangulia, na tukasema kwamba dhabiti ile huwa al-asasu, ndiyo kipengele cha msingi kwa ahli sunnati wal jamaa fi hadha al-bab ay fi bab al-islah, bali huo ndiyo msingi wao katika da'wa yao kwa ujumla wake. Tukasema ni ibadatullahi azza wa jal wa tauhiduhu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye, at-tauhid. Na tulizungumza kwa kiasi fulani cha kutosheleza kwa munasaba wa khutba katika kipengele hiki. Kwa hivyo ninasisitiza tu kwamba islahi ahli sunna wal jamaa msingi wake wa kwanza ni huo wa tauhid. Idhan man arada al islah wa lam yaj'al hadha mawdu'ahu faqad khalafa manhaj al anbiya. Yoyote yule ambaye atakuwa anadai islahi katika ulinganizi wake na ikawa jambo la tauhidi hili hajalifanya kwamba ndiyo mada yake, jambo la tauhidi hili hajalifanya kuwa ndiyo kiini cha ulinganizi wake, bila ya shaka mtu huyu atakuwa amekhalifu manhaji ya manabii katika da'wa. Bal wataraka ma alayhi al-islahu al-shar'iyyu inda ahli sunna as-salafiyyin, bali itakuwa amewacha kile ambacho iko juu yake islahi ya kisheria mbele ya ahli sunna, yani ile islahi ambayo wanaihubiri ahli sunna. Ikiwa mtu ataacha tauhid katika ulinganizi wake, basi ameikosa islahi ambayo wanaisema ahli sunna wal jamaa. Sasa mtakubaliana na mimi, kuna watu wengi sana wanadai kwamba wanafanya islahi katika ardhi na wanalingania da'wa ya ahli sunnati wal jamaa na wanataka kuubadilisha umma wautoe katika hali iliyo sasa ya adhul wal hawan wal bu'd an ad-din, hali ya udhalili, unyonge, na umma kuwa mbali kabisa na mafundisho ya dini na kuwarudisha katika dini ya asli ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Islamu sahih. Pana wengi wanalingania wito huu, lakini wameukhalifu msingi wa kwanza huu, msingi wa tauhid. Fanzuru hafidhakum Allah ila man yaz'umuna al-islah wa yatasammawna bismihi. Tazameni tu ndugu zangu Waislamu, baadhi ya wenye kudai islah, wengine wakajiita kwa jina la islah annahum muslihun muadilun. Watazameni hawa ambao wamejipachika majina haya zuran wa kadhiban katika haya masiku tuliyonao na katika miji yetu na katika miaka hii tunayoishi, utawaona kwamba wamekwenda kombo katika msingi huu kwenye da'wa zao. Fatajiduhum yaj'aluna da'watahum al-islahiyya fil qadaya siyasiyya, utawakuta baadhi yao wameiweka da'wa yao ya islah katika mambo ya kisiasa, lengo lao ni al-wusulu ila sulta wa ila al-hukm. Kwa hivyo mbio zao ni kupigania viti vya madaraka, wapate nafasi za kiserikali. Yako baadhi ya makundi yenye kujinasibisha na da'wa, harakati zao kwa kiasi kikubwa ni harakati za kisiasa, wanakwenda mbio kuhakikisha wanampata mtu wao katika nafasi kuu au nafasi za juu za uongozi katika nchi mbalimbali. Wako wanaopupia wapate marais wao, marais wanaotokana na wao na vyama vyao. Kuna wenye kupupia wapate wawakilishi katika mabunge, kuna wanaopupia wapate wawakilishi katika mabaraza ya madiwani na maeneo mengine, na hiyo ndiyo da'wa yao. Naona vyama vyao vya kisiasa, na ikitokea michakato ya kisiasa nao wanajimwaga uwanjani kama wanasiasa wengine wakifanya siasa, lakini wanajipachika nembo za Uislamu, wanajidhihirisha katika ushekhe-shekhe hivi, kofia haziwakauki, wadhihirisha kanzu za hapa na pale, pengine wengine wana ndevu na wakizungumza wakaanza na mukaddima mzuri kabisa, wakasoma baadhi ya ayati za Qur'ani katika mikutano yao, wakastadili na baadhi ya ahadith, wakawatia watu moto, wakawahamasisha, takbira zikapigwa, takbir, Allahu Akbar, mpaka wale wasikilizaji wao, sasa Uislamu umesimama kwa namna wanavyowaivisha wale wasikilizaji katika viwanja vya kisiasa. Lakini kwa ukweli hasa wale ni wanasiasa, wamelambalamba sura za kidini. Sasa da'wa hii inafanywa sana na watu ambao wanamili katika mrengo wa jamaatu Ikhwan al-Muslimin. Maikhwan wao wana mrengo huu sana, na wamejaribu mapinduzi ya kisiasa katika nchi nyingi hapa duniani, na kwa hakika wamefeli, kwa sababu wao wanataka dini eti kwa madai yao, lakini barabara wanayoipita si barabara aliyoipita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hawa ambao wanapupia sana kuyapata madaraka kwa njia za kisiasa ni makundi ya Al-Qutbiyya, As-Sururiyya, Wal-Ikhwanul Muslimun kwa mrengo wa Al-Bannaiyya. Yakizungumza maneno haya, Ahlusunna wanaelewa hivi ni vyama vya kisiasa, na wengi wao ni wanasiasa. Lakini pana wengine da'wa yao ya islah ni kupambana na watawala walio madarakani kwa njia za uasi. Kivyo vyote vile lazima wapate daula, kama walivyo Hizbu Tahrir, ambao pia wanasiasa ndani, lakini zaidi hao wamekaa kimapinduzi na kimikakati ya sirisiri kujenga dhana kwa watu wawe waasi katika serikali zao, na wanafanya da'wa za siri sana, mikutano ya sirisiri, semina mbalimbali. Na hawawezi kukuita kwenye semina zao mpaka wakujua mwelekeo wako. Wana zile marahi, hatua za kuwalingania watu na kuwafichulia mambo yao. Hii ni tabia yao, na hawa wanaamini kwamba tukimpata waliul amr, tukimpata mtawala, Amirul Mu'minin, Khalifatul Muslimin, Alwali, basi matatizo yote haya ambayo watu wanayalingania haya yataondoka. Tuna washirikina humu katika miji bado wanaendekeza shirki, hawaelewi jambo la tauhidi. Tuna matariku swala, hawataki kuswali. Tuna wazinifu, walevi humu wamejazana, vilabu vya pombe, viwanda vya pombe. Tuna mambo mengi machafu machafu. Wao wanaona kwamba akipatikana mtawala basi yote haya atayaondosha, atatumia karata yake ya utawala kuondosha mambo haya. Kwa hivyo lile rungu lake kama waliul amr atalielekeza kwa watu hawa. Kwa hivyo sasa hivi haya mambo ya kuzingania tauhidi, mambo ya kuminyana, kuswali kadha, watu kuvaa hijab, watu kuacha kadha, nyinyi mnajiharakisha tu, wanavyodai Hizbu Tahrir na wengineo. Mambo haya ni mambo ya mtawala. Hata hivi vilabu vya pombe vyote mnaoviona, makanisa yote haya mnayaona, tutayageuza yatakuwa misikiti. Makanisa yote yatakuwa misikiti haya, ataamrisha tu mtawala. Baa zote zitakuwa madrasa, zitafungwa, tutabadilisha jina, tunakupaka rangi mpya. Hizi ndio akili zao. Kundi hili limebeba sehemu kubwa ya makhawariji, wazee wa kuingia misituni na kupambana na watawala, wakiamini kwamba ikipatikana daula itasafisha yote hayo. Lakini wallahi hawana msingi huu tuliolingania, huu tuliozungumza wa kwanza, msingi wa tauhidullah, bali wao wenyewe wako mbali na tauhidi Allah, ile wenye kuilingania Ahlusunna. Ukiwatazama mmoja mmoja, ukawahoji, ukazungumza nao, ni watu juhal, wako mbali kwenye kuifahamu misingi ya aqida ya Ahlusunna wal Jamaa. pengine mambo madogo madogo tu ambayo watoto wa Ahli Sunna wanayafahamu na wameyahifadhi, na ukiwauliza wanajibu, wao wasijibu wala wasijue, ni kwa sababu da'wa yao imeukwepa msingi huu. Sasa mifano mko nayo mingi ya makundi haya ya kijinga kabisa. Da'wa kama hii haiwezi kuleta islah, ni lazima itafeli. Bali si kufeli tu, ulinganizi kama huu una madhara makubwa kwa Waislamu, kwa sababu umekiuka hatua za da'wa. Ni ulinganizi wa kijazba tu, watawaletea madhara Waislamu katika nchi hizo, na wao wenyewe watadhurika na hali tunayoishi nayo hivi sasa ulimwenguni. Mahala ambapo makhawariji wametufikisha ni pabaya. Wao wamedhurika sana tu na familia zao kwa sababu ya ujinga wao, lakini pia sisi hatujabaki salama, wametuachia madhara. Imekuwa ni watu wa kuandamwa tu, hatuna raha kwa sababu ya upuuzi wa makhawariji. Mnawakumbuka wale makhawariji walijitenga kule Handeni Kilindi, hapa Tanzania tu, sizungumzi nchi zingine. Wajinga tu, kikundi cha watu wachache wametiana moto, eti wameona pale Haneni mbali hawaonekani, wakawa na gobore zao mbili za kizigua zile, tayari wana nyimbo zao za kuhamasisha jihadi, wanaimbishana pale anashid, wakatangaza dola kwamba Kilindi nayo kuna dola ya Kiislamu pale. Wakaleta balaa kubwa, wanakijiji wakadhikishwa pale kwelikweli, chaka mchaka. Na yakumbuka hayo, haya kiko wapi? Iko wapi daula ya Kilindi? Ile daula ya Kiislamu ya miji ya Zigua yu wapi? Lakini wenyewe wako wapi? Wale mujahidun waliokuwa mbele mbele kule Kilindi, kuna ambao walisafirishwa kupitia mafusu ya mahindi wakiwa wamevalishwa nguo za kike. Mtu katiwa juba, mujahidi huyo kapigwa juba na nikabu na vijiwanja kidogo, anasafirishwa. Mliambiwa nyinyi na Ahlu Sunna hiyo sio da'wa, kwa sababu walienda pale watu wachache tu, askari polisi tu na vikosi vyao vichache, wakawaminya vizuri sana, na kuna vijana walipoteza maisha pale na kuna wengine wanaozea magerezani hivi sasa. Hii sio da'wa yetu, hii ni da'wa ya kikhawariji, da'wa chafu kabisa. Katika watu ambao hatukubaliani na makhawariji kabisa, na tunawazungumza kwa uwazi na kwa hujja, pengine tukayataja majina yao ikiwa tunahofia madhara yao, ni Ahlu Sunna wal Jamaa As-Salafiyun. Na kama kuna watu ambao wapo katika mstari mwekundu mbele ya makhawariji ni masalafi. Baadhi ya masalafi ni wanted kwa makhawariji kuliko hata viongozi wa serikali, kwa namna wanavyowasema, na hatutoacha kuwasema, na nchi hizi zinafahamu hilo. Tunachokitaka tusaidiane katika jambo hili kwa haki na kwa ukweli, na wengine wasidhulumiwe ambao hawahusiki. Lakini ninachokisema ni kwamba hawa walikosa msingi huu. Misingi wanayokwenda nayo haileti islah, inaharibu mno kuliko kutengeneza. Wa minan nas, tukiacha hawa, kuna baadhi ya watu. Sasa hawa ni wale wanaharakati wanaonekana wasomi, wasomi wa sekula sana, wanaharakati wa KPC na wenzao, mahizbi wako humu nchini wengi tu. Hawa wanadai kwamba da'wa yao ya islah wameielekeza katika kadhaya alijtimaiya waliktisadia, wamejikita katika mambo ya kijamii. Wanasema huko ndiko ambapo tutaleta islah, lakini kwa upande gani? Upande wa kujenga maskuli kwa levo zote, primary school, masekondari, hata hatua za vyuo vikuu. Wakapambana kujenga vyuo vya ufundi kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi, kujenga mahospitali na vituo vya afya, kushughulikia miradi mbalimbali ya kuwashughulikia wajane katika jamii, watoto yatima, kutatua changamoto mbalimbali za maji, wachimba visima na kadha. Wamejikita huko, kadhalika wamejikita katika mambo ya kiuchumi. Wana fikra za kufuatilia kufungua mabenki ya Kiislamu au kufungua furuu alislamia katika bunuk, kufungua matawi, lipatikane tawi katika haya mabenki lenye kushughulika na Waislamu na miamala ya Kiislamu, wanafuatilia masoko ya hisa kwa mtindo wa Kiislamu. Ukiwafuatilia kwenye mitandao utakuta kauli zao na hoja zao huko, fikra za vilimo kwa vikundi vikundi vya Waislamu, tulime tujikomboe kiuchumi, ufugaji wa vikundi vikundi vya Waislamu, miradi midogo midogo ya viwanda vya Waislamu, hichi cha Waislamu, lakini mambo ya kiuchumi. Haya mambo si mabaya kwa dhati yake, ni mambo ambayo umma unayahitaji na sisi wenyewe tunayahitaji. Lakini kweli mambo haya ndiyo yatabadilisha jamii? Eti wasioswali wakaswali kwa sababu ya kujenga mashule na vituo vya afya na kufungua benki za Kiislamu? Washirikina wataacha shirki wakaijua tauhid kwa sababu hiyo? Hawa shughuli zao kubwa ni mambo haya, lakini ni watu wako zero kabisa katika misingi ya kuwalea watu katika tauhid. Hata ukisoma mitaala yao katika baadhi ya vituo vyao, jambo la tauhidi hakuna, bali wametekwa na ile tauhidi ya hizbiyin, ikhwanul muslimun. La ilaha illa Allah, maana yake la hakima illa Allah, hakuna wa kuhukumu isipokuwa Allah. Tauhidul hakimiyya, utaona ni tauhidi ya mambo ya hukumu na daula. Na hata hawa wanafunzi wanawasomesha, wanawajenga kwenye fikra hizo, someni mfike mbali, mpate elimu za juu, mshike madaraka, mjipenyeze mabungeni huko, mjipenyeze kwenye idara gani, mjipenyeze kwenye idara gani, mwepo bwana. Maana unajua wakiachwa Wagalatia wenyewe wanatawala, lazima wapatikane baadhi ya vijana wetu wawepo kule ndani, na wapo, wamewatia wengi, hawajaanza leo, wamewatia vijana wengi humo ndani, lakini hakuna dini iliyosimama wala sunna iliyonusuriwa. Ni watu wamekwenda kufaidi wao na familia zao. Wana harakati hawa wa kihizbi hawa tunao humu katika miji. Dawa ya islahia kwao ni kwenye kadhia za kiuchumi, kadhia za kijamii. Wameitupa tauhid, ndiyo maana hakuna athar ya Uislamu hasa katika vituo vyao. Bali sasa hivi Waislamu wengi wameshashtuka kwamba hata hivyo vituo vyao, labda ufuate hiyo dunia tu, fuata sekula tu baba, hiyo kwamba kuna mashekhi alafu mainjinia, kuna sheikh alafu mtaalamu wa tiba, hilo limekosekana kwa sababu hawana misingi. Wanatoa hao mainjinia tu, mainjinia, madokta, wahasibu, tunawaona wanao, lakini masheikh, maduati wa haq walinganie da'wa kwa kupitia vituo vyao, anna lahum dhalik, haihat, watawapata wapi? Sasa makundi haya yanakhalifu utaratibu wa da'wa ya ahli sunna wal jamaa katika islahi. Sisi da'wa yetu ni kuanza na tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi tukisimamisha ibada yake, tukiacha kumshirikisha yeye, ardhi hii itatawaliwa na muwahidun. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني انتبه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله أمواهيدي ولو وليؤمن ميغوني موينو المؤمنون na wakafanya matendo mazuri, kwamba atawatawalisha katika ardhi, atawapa utawala kwa sababu ya imani yao ya kweli, kama alivyowatawalisha waliokuwa kabla yao katika al-umam. Wala yumakkinanna lahum dinahum, na ataimakinisha kwa wao dini yao ambayo ameiridhia. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia wao baada ya hofu yao, wataletewa amani, watakuwa mutmainnun, wana raha katika miji yao, wanaishi kwa amani, ya'budunani, wananiabudu mimi, la yushrikuna bi shay'a, hawanishirikishi mimi na chochote. Hii ni ahadi ya Allah kwa muwahidun as-salihun, watu wenye tauhid, watu wema. Daula, nguvu katika utawala, nguvu za kiuchumi, nguvu za kijamii ni matokeo ya kutimiza masharti tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa iqamatu tauhid wal ubudiyya lillah subhanahu wa ta'ala fi hadha al ard, ni kusimamisha tauhid na kumwabudu Allah kwa ukweli kwenye ardhi hii. Ahadi ya Allah ipo kwa waumini kuwatawalisha. Sasa wanaharakati hawa wana kimbelembele, wao wanakimbilia matokeo ya ahadi kabla ya kukamilisha masharti na vigezo. Shekhe, masharti na vigezo vyazingatiwa kwenye mabadiliko. Barabara hiyo sio, mmechochora. Tunawaambia wanaharakati na mahizbi wote, mmechochora, rudini katika njia kuu, katika da'wa ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala atayasimamisha mambo yetu. Wala kad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwa hakika tuliandika hukumu yetu katika zabur, kitabu cha nabiyullahi Daud. Na wengine wanasema az-zabur hapa inakusanya injili, taurati na qurani. Wako mufassiruna wenye kusema hivyo, tuliandika katika zabur vitabu vilivyotangulia, min ba'di dhikr, baada ya kuliandika hilo kwenye kitabu kikuu Allahul Mahfuz umul kitab ala sahih anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba ardhi wanairithi waja wangu wema. Hadha wa'du min Allah, hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlus sunna wal jamaa as-salafiyun yusaddiquna biwa'di Allah subhanahu wa ta'ala, ahlus sunna wanasadikisha ahadi hii kwamba ni ya kweli na itatimia. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wa ba'd. Maneno yangu yaliyotangulia katika alkhutba alula ilikuwa ni kuutilia nguvu msingi wa kwanza wa islah na kuufafanua na kutoa baadhi ya mifano hai katika miji yetu, namna watu walivyokwenda kombo katika msingi huu. Insha Allah taala katika khutba inayofuatia tutaingia katika adhabitu athani lilislah, kidhibiti cha pili, kipengele elekezi cha pili cha islah. Nitakitaja tu, lakini maelezo yake, adilla zake, mifano yake, insha Allah taala ikiwa pana uhai, ni katika khutba nyingine inayofuatia. Adhabitu athani, kidhibiti cha pili cha islah, inda ahli sunna wal jamaa, wanaamini kwamba alislahu yabda'u min alfard la min almujtama' wala min alhakim wala min ghayrihi wa innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi fayuslihuha thumma adnahu fa adnah. Msingi dhabit, kipengele cha pili cha islah inda ahli sunna, wanaamini kwamba alislahu yabda'u min alfard, islah, utengenezaji wa kweli unaanza kwa mtu mmoja mmoja, mtu na nafsi yake. Sema na nafsi yake, wala hauanzii kwenye jamii, wala hauanzii, islahi haianzi kwa mtawala wala kwa mwingine yeyote. Lakini mambo yalivyo kwa hakika hasa, kila mwanadamu almuslim atakiwa aanze na nafsi yake, aitengeneze isimame barabara katika sharia, isimame sawasawa katika manhaji ya anbiya, kisha wafuatie walio karibu na yeye. kisha walio karibu na yeye kwa utaratibu huo. Hichi ndio kituo cha kwanza cha islah, ni mtu kuanza na nafsi yake. Sasa sisi tunaamini kabla, kama wanavyosema Waswahili, hujaanza kutoa kijibanzi katika jicho la mwenzio, hebu tazama hilo jiboriti katika jicho lako, utalibabadua vipi, ukoje wewe kwenye nafsi yako mbele ya da'wa hii, ukoje wewe kwenye familia yako mbele ya da'wa hii, ukoje wewe kwa watu wako wanaokuzunguka ambao wako chini ya mamlaka yako mbele ya da'wa hii, ukoje wewe katika familia yenu kwa ujumla na ukoo wenu mbele ya da'wa hii, ukoje wewe katika mtaa wenu, ukoje wewe katika mji wenu, ukoje wewe katika mkoa wenu, ukoje wewe katika nchi yenu. Hizo ni hatua za ukuaji wa kidawa na ni hatua za islah. Ahlu sunna wanakwenda hivyo. Dawa yetu haina ushabiki, kwamba ni dawa za vijiweni na kushabikia madarasa ya ushabiki, mihadhara ya ushabiki, lakini mkitazamwa mko nyuma kabisa amalian katika nafsi zenu, kwenye familia zenu. Wewe ulivyo ni tofauti na dawa ilivyo kwenye familia yako, ni hamasa za kwenye shura tu na kutukausha koo kwenye vikao kwa kusema sana tu, na wengine wakapewa majina mazuri, min ahli alkhair alqaimuna ala da'wati salafia, wakafura kichwa. Ahli alkhair hawa bwana, hawa ndio wasimamizi wa da'wa salafia, nembo hizo, pengine kwa kudhaniwa khairi, lakini wameoza katika nafsi zao juu ya dini na kwenye familia zao na kwa watu wa karibu. Ukiwa uko hivyo, hujafahamu da'wa hii. Da'wa hii ni mabadiliko ya kweli. Sasa huu msingi unahitaji tutie nanga hapa, tutulie, tumfunge farasi wetu hapa, tuone hoja zake msingi huu, alafu tujikague tulivyo, tunasadiki kweli kwenye da'wa salafia. Tujichambue wenyewe kabla ya kuchambuliwa na mwingine, tujipatie majawabu ya kutubadilisha. Hii ni khutba ijayo insha Allah taala. Namalizia khutba yangu kwa tambihi, tambihi muhimu sana na ni fupi insha Allah taala. Bila ya shaka leo ni tarehe 24 ya mwezi wa Disemba, tunaelekea mwisho wa mwaka. Katika masiku haya, huu ni msimu maalumu sana wa sikukuu za wasiokuwa Waislamu, alyahudu wan nasara. Pana kitu kinaitwa Christmas, ni kesho hiyo 25 ya Disemba, na pana mwaka mpya, na huo mwaka mpya huo nao una vikorombwezo vyake, una vijisikukuu mbalimbali hapo ndani, si Boxing Day, si vile gani, viko humo. Haya mambo yanafanyika katika miji, katika ulimwengu. Ayuha nas ibadallah, ndugu zangu Waislamu, ukumbusho wangu kwenu na tahadhari yangu kwa Waislamu kwamba haya masikukuu ni masikukuu ya wasiokuwa Waislamu, fahadhi a'yadu ghairu almuslimin, hizi ni Eid, ni sikukuu hizi za wasiokuwa Waislamu, hizi ni sikukuu za ahlul kitab wal mushrikun, ni sikukuu za watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara na washirikina wakiwemo humo. Haifai kwa Muislamu anayejitambua, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuziamini sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kumwamini Mtume mwenyewe alaihi salatu wasalam na kuyakubali mafundisho yake, haifai kushiriki kwenye kusherehekea masikukuu haya, wala haifai kuwapa pongezi za sikukuu kwa munasaba wa masikukuu haya. Yaani ukamkuta Muislamu akitoa pongezi na hongera kwa Wakristo. Bwana, heri ya Krismasi bwana, heri ya mwaka mpya ndugu yangu, asante bwana, tumechaguliwa, tumechaguliwa. Haifai mambo haya kuyafanya, kwa sababu sikukuu hizi ni nembo za dini zao. Wakristo kwenye Christmas wanaamini ni siku ya uzao wa Yesu Kristo, ambaye kwao ni mwana wa Mungu, itikadi tofauti kabisa na Waislamu. Wengine wamwita Mungu hasa. Huo mwaka mpya wenye kuitwa sikukuu, sisi hatutambui sikukuu hiyo. Mwaka mpya wa Kiislamu sio sikukuu kwetu. Ashuhurul Hijiria tunawakosoa wazushi na wanaharakati kwa kusherehekea eti sikukuu mwaka mpya wa Kiislamu, wakaandaa mahafali, wakaandaa keki. Tuwakosoa katika hilo, kwamba hakuna sherehe ya mwaka mpya wa Kiislamu, hakuna hilo. Hakusherehekea Mtume alayhi salam wala masahaba zake wala waliokuja baada yao, ahlul quruni thalatha almufaddal, watu wa karne tatu bora, hawakusherehekea mambo hayo. Ikiwa mwaka mpya wa Kiislamu hauna sherehe, vipi mwaka usiotuhusu? Yaani kama watuhusu ni kuhesabia mshahara tu, kwamba tunajua mshahara utatoka tarehe 30, au kuhesabu mwisho wa kodi, kwamba kodi yangu ndio mwisho, baba toa nyingine basi. Vipi ujitie kimbelembele kwamba una sikukuu eti ya mwaka mpya huu? Haifai sisi kushiriki katika mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifu ibadur rahman, waja wema wa Allah, akasema walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Na waja wema wa Allah katika sura al-Furqan ni wale ambao hawashuhudili uongo, na pindi wakipita sehemu inapofanyika upuuzi na pumbao, wanapita kwa heshima zao, marru kirama. Ukiwasoma mufassirun, qala Mujahidun rahimahullahu ta'ala fi tafsiri hadhi al-aya, innaha a'yadul mushrikin. Az-zur iliyokusudiwa kwenye aya, walladhina la yashhaduna az-zur, ni zile sikukuu za washirikina. Wa binahwihi qala ar-Rabi'u ibn Anas walqadhi Abu Ya'la wadh-Dhahhak rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Na wengine wa katika wanawachuoni wamefasiri aya hii kwamba ni kuhudhuria sikukuu za washirikina. Waumini wa kweli hawafiki sehemu hiyo. Hapa nazungumziwa kuhudhuria tu, ukaenda kushangaa shangaa, pengine pana watu wacheza miziki waenda kuwatazama, au kwa sababu ya uroho tu zagawanywa juisi pale, na kuna wali utaliwa ukajisogeza upate kula. Hilo halifai. Waumini wa kweli hawafanyi hivyo. Sikwambii ukajitia kwamba nawe sikukuu yako hiyo, na wewe pia ukaipamba nyumba yako kama wanaofanya wao, ukawasha mishumaa, ukaweka taa za kumweka mweka, ukajaza maua milangoni na madirishani, kama ni nyumbani kwako au ofisini kwako au ni kiwandani kwako, ukaandaa vyakula, ukaandaa vinywaji, ukafunga maboksi ya zawadi, zikatengenezwa keki za majina, jina la director, jina la fulani. Christmas bwana, sikwambii wewe ambaye umejiingiza kabisa kusherehekea nao kule, kuwashangaa wao katika jambo hilo, ukapita washangaa shangaa, sio sifa za waumini. Watakiwa upite na shughuli zako wakati wao wanafanya upuuzi wao, tena upite na heshima yako, mambo yao yasikuathiri wewe, fanya shughuli zako bwana. Lakini nikifupisha, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufundisha sikukuu zetu ni mbili, Eidul Adha wa Eidul Fitr, na ziada ni Eidul Usbu'i Aljumua, idi ya wiki. Na haya yamekuja wazi kabisa katika hadithi ya Anas ibn Malik inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadima al-Madina, alifika katika mji wa Madina, walahum yawman yal'abuna fihima, akawakuta watu wa Madina wana siku mbili, ni siku wanafanya michezo na kufurahi kwenye siku hizo mbili. Mtume akauliza, ma hadhani liyauman, haya siku za nini hizi mbili za furaha? Wakamwambia, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya, ilikuwa tunafurahi na kucheza ndani ya siku mbili hizo katika jahiliya. Faqala alayhi salatu wassalam, qad abdalakum Allah bihima khairan minhuma, kwa hakika amekubadilishieni Allah kwa siku hizo mbili siku nyingine mbili ambazo ni bora kuliko hizo, yawm al-fitr wa yawm al-adha, amewapa idi ya fitr na idi ya adha. Sasa hizi ndio sikukuu zetu, zisizokuwa hizo si za kwetu. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yoyote atakayejifananisha na watu basi huyo ni katika wao. Na kuna makatazo ya kuwaiga al-Yahudi wa Nasara katika mila zao, katika mambo yao. Tumekatazwa, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayh, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu al-Yahudu wan-Nasara, qala faman, mtafuata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, kila wakiweka mguu wakiutoa mnaweka nyinyi, kwa kile kiherehere mnavyopenda kuiga. Hata wakiingia katika shimo la mburukenge mtaingia nao. Hizi ni tahadhari toka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam za kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Nayamaliza maneno yangu kwa kuwalingania Waislamu wenzangu kwamba minasaba ya masiku haya ya Disemba haituhusu sisi Waislamu, bali ahlul ilm wametukataza. Kuna fatawa nyingi za mutaqaddimun wal muasirun, wanawachuoni wa zamani na wa sasa, wakiyakataza mambo haya Waislamu kujihusisha kwa namna yoyote ile katika sikukuu hizi. Na alhamdulillah katika nchi yetu hii watu wamepewa uhuru wao, hakuna aliyekulazimisha kusherehekea, kama vile ambavyo hujakatazwa kusherehekea, hakuna aliyekulazimisha. Kwa hiyo mara nyingine ni mtu mwenyewe na kimbelembele chake akajitia katika vitu ambavyo havimuhusu. Tena wengine wakijitolea kulikweli kwenye sikukuu hizi, hata posho. Kuna watu wana makampuni binafsi na ni Waislamu, nasikitika sana, hata kwenye makampuni yao sikukuu ni hizi kiutendaji, yani kimshahara, posho, mishahara kutangulizwa mapema, marupurupu kuongezwa, ni Krismasi na mwaka mpya, ndio utaona wafanyakazi wengi wanachekacheka, sio tu kwenye sekta rasmi, hata kwenye sekta binafsi wako baadhi Waislamu wanafanya hivyo. Pengine kwenye sikukuu za Kiislamu taasisi ina njaa, mishahara haitoki, watu wanahaha. Kwenye Eid al-Adha watu wataka kuchinja, mshahara hujatoka, ngumu tu. Kwenye al-Fitri, yani watu wanabaniwa kwenye masikukuu ya Kiislamu, wanaachiwa katika sikukuu ambazo si za Waislamu, pengine kwenye mashirika ya watu ambao wanajiita Waislamu, kule kuadhimisha mambo yasiyowahusu. Allah, Allah, tujiepushe na jambo hili, ni jambo baya. Tutulie, tufanye mambo yetu. Alhamdulillah, tuna uhuru wetu bila ya kuwazogoma wao wala kuwafanyia fujo wala kuwabeza mabarabarani wala kuwacheka. Tubaki na adabu zetu, tufanye ya kwetu na wao wafanye ya kwao, na katika hilo tuna uhuru kabisa. Na ndiyo maana tunazungumza hapa msikitini mambo haya, tunaambiana sisi kwenye kuta hizi ndani ya msikiti wetu. Waislamu sisi wa Tanzania wenyewe tuna uhuru wetu, tunaambiana kwamba sikukuu hii ya Krismasi na mwaka mpya sisi Waislamu haituhusu, tuna sikukuu zetu za Idi kubwa na Idi ndogo, hivyo tu. Na sidhani kwamba tumevunja sheria katika hili, bali tumeelekezana kwa mujibu wa dini yetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.